السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کا سبق اصلاحی سبق ہے، بہت دھیان سے سنیے. داڑھی کا منڈوانا یہ خطرناک گناہ ہے. آج بہت شوق ہوتا ہے مردوں کو، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، کلین شیو رہنے کا. یاد رکھنا، یہ خطرناک گناہ ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے، سودی کاروبار سے بھی زیادہ برا ہے. کیوں؟ کہ داڑھی منڈوانے والا 24 گھنٹے کا گنہگار رہتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے گناہ کے ساتھ، طواف کر رہا ہے گناہ کے ساتھ، قرآن پڑھ رہا ہے گناہ کے ساتھ، روزہ رکھ رہا ہے گناہ کے ساتھ. کتنا بڑا گناہ ہے. اور اہم بات یہ کہ داڑھی منڈوانا ایک خطرناک گناہ ہے جو کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے. نمبر ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. نمبر دو، ایک عملی سنت کا چھوڑ دینا. نمبر تین، محمدی چہرے کو ناپسند کرنا. نمبر چار، مجوسیوں کے ساتھ مشابہت کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر پانچ، عورتوں کے ساتھ مشابہت. نمبر چھ، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا. نمبر سات، شیطان کو خوش کرنا. نمبر آٹھ، علانیہ گناہ اور اس گناہ پر اصرار. اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بوڑھے جو داڑھیاں کٹواتے ہیں، وہ کبھی بہت دھیان سے سنیں کہ یہ داڑھی کاٹنے میں اور داڑھی کٹوانے میں کتنا وقت ان کا جاتا ہے. روزانہ کبھی دن میں کرتے ہیں، کبھی 2 دن میں شیو کرتے ہیں، کبھی 3 دن میں شیو کرتے ہیں. خالی وہ گھنٹے کا حساب لگا لیں کہ کتنا ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، ٹائم بھی ضائع جاتا ہے، اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض، اور 24 گھنٹے کا گنہگار. یہ سب سے بری چیز. بعض عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہیں داڑھی کٹانے پر. بہت خطرناک یہ عورتیں ہیں. حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ داڑھی کٹانے والے یہ حشر کا میدان میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ حشر کا میدان میں اللہ کے نبی کو اب کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ روایت میں آتا ہے، ایک قاصد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داڑھی نہیں تھی اس کی، تو حضور نے چہرہ موڑ لیا، دیکھا نہیں اس کی طرف، اور کہا تو نے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو چہرہ دیا تھا وہ تو نے بگاڑا ہے اپنا چہرہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بیٹھتا، حضور اپنا چہرہ بھی موڑ لیتے. یہ بیٹھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ بھی موڑ لیتے. اگر حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ موڑ لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ایک حدیث ذہن میں رکھیے، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. اس لیے یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، آج سے ارادہ کریں کہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ 24 گھنٹے کا گناہ نہ پالیے. اور عورتیں بھی یہ نہ کہیں بٹ داڑھی رکھوانا اور مجھے جو ہے وہ کتروانا، یہ ہے ہماری شریعت میں. رف اللہ کہا گیا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. اس کے لیے، ہاں جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی، دنیا میں داڑھی ہے. اور दाढ़ी का काटना बहुत बड़ा गुना है, बहुत बड़ा गुना है, बहुत बड़ा गुना है। और बाद उलमा ने तो ये लिखा है कि आदमी जब अपने सेव करता है तो वो गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा रहा है, तकलीफ होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरी सुन्नत को छोड़कर दूसरों को तरीके पर जिंदगी गुजारता है। हमारे यहाँ तहज्जुद का वक्त है, खूब ठंडी है, 2 बजे है रात के। मैं दुआ करता हूँ कि उम्मत के जितने मुसलमान मर्द हैं और जवान हैं जो दाढ़ी को जो पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। दाढ़ी रखिए, ये इस्लामी शियार है। दाढ़ी का काटना ये इस्लामी शियार को जाये करना है। कल यानी हशर के मैदान में अल्लाह को क्या मुझे दिखाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुझे दिखाएंगे। इसलिए अब रोजे आपके जहन में बात वर्तमान नौजवानों के जहन में ये होता है कैसा आप दाढ़ी रखेंगे तो लड़की नहीं देगा। अरे दाढ़ी रख के देख, बहुत अच्छी हुरे मिलेंगी तुझे इंशाल्लाह। दाढ़ी रख, बहुत अच्छी हुरे अल्लाह देगा, दुनिया में भी हुरे देगा, मरने के बाद भी हुरे देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की, दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। बस एक शेर सुन लो, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरूवत को कुचल देते हैं आलात। ये दाढ़ी काटना वगैरह ये एहसास मुरूवत को खत्म कर देते हैं। अल्लाह ताला दाढ़ी रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।